Jesteście cali? Mam nadzieję, że tak. To był utwór, który rzadko prezentuję na antenie i ten rodzaj muzyki, ale mam nadzieję, że dobrze wam zrobił. Moim gościem jest cały czas w Annałach Migały w programie Trzecim Polskiego Radia Piotr Matejuk, hipnoterapeuta oraz doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. A chciałem jeszcze dokończyć temat emocji, który mieliśmy. Wspomnieliśmy, że mężczyźni często uważają, że zajmowanie się emocjami jest dosyć niemęskie i w ogóle pracowanie przy emocjach. Z drugiej strony kolega miał taką rzecz, że nieokazywanie przez niego emocji przesadne było interpretowane jako wręcz zdrada, jako coś, że on te emocje musi okazywać komuś innemu. I tu jest chyba pole do potwornych nieporozumień pomiędzy płciami w ogóle. Jasne. Potworne pole do nieporozumień w kontekście właśnie komunikacji w związku. Faktycznie może budzić to jakieś podejrzenia u partnerki, natomiast też bym tutaj z drugiej strony podszedł do tego systemowo, bo skoro partnerka nie ufa swoim mężczyźnie, to być może tutaj warto jednak popracować nad tym zaufaniem, albo nad przynajmniej komunikowaniem swoich obaw. Ale to już jest temat na terapia systemowa, to nie jest to, czym się zajmuję tutaj. Jasne. Natomiast generalnie kończąc temat emocji, trzymanie emocji w sobie, niewyrażanie ich, brak świadomości swoich emocji, to jeszcze nikogo na tej planecie do niczego dobrego nie zaprowadziło. Mam pytanie od Aleksandry tutaj, dosyć ciekawe. Czy istnieje droga na skróty w motywacji? Czy można w jakiś sposób zaprogramować swoje ciało, żeby dało nam tego kopa motywacyjnego i energetycznego? Mi się tutaj od razu przypomina scena z Wilka z Wall Street, gdzie właśnie tenże młody Wilk z Wall Street, szkolony przez Wilka starego w porze lunchu bodajże. Chyba tak. Kojarzę uderzenie o klatkę piersiową, o mostek, tak? Tak jak robią to goryle, czyli Tak, kojarzę. Tak jest i tak kojarzę się pobudzali scenę. Po prostu tutaj. Czy to ma jakieś uzasadnienie w ogóle? Myślę, że jest to jakaś forma rytuału, która... Powiem tak, jeżeli dla tego Wilka z Wall Street, dla tej być może koleżanki, która pyta, będzie to działać, to pewnie, niech to robi. Nie jest to szkodliwe w żaden sposób, uzależniające ani niemoralne. Natomiast myślę, że zamiast skupiać się na uciskaniu pewnych punktów, chociaż tutaj oczywiście mogę otworzyć pełne pole do jakiegoś strasznego tak zwanego shitstormu od różnych osób, które się zajmują jakąś pracą z ciałem. A myślę, że w kontekście motywacji pracy z ciałem skupiłbym się na tym, żeby nasze ciało odżywiać w sposób po prostu zbilansowany, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zmotywować się, znaczy inaczej, nasza dieta ma olbrzymi wpływ na poziom naszej motywacji. Nasza dieta, która odpowiada również za naszą gospodarkę, również neuroprzekaźników w mózgu, energii życiowej i tak dalej. Nasz sen, to wszystko wpływa na naszą motywację, więc możemy z jednej strony chodzić na mnóstwo terapii, hipnotyzować się co wieczór i co rano, natomiast jeżeli zaniedbamy swoje zdrowie, no to ono automatycznie będzie jeszcze bardziej sabotować naszą motywację do czegokolwiek, ponieważ będzie chciało jeszcze mniej energii tracić, której i tak nie dostarczamy w sposób racjonalny temuż ciału. Czyli po prostu mikro i makro składniki w odpowiednich ilościach, witamina D, inne dokładnie. Witaminy i tak inne dalej, witaminy, i tak, tak dalej, jest. I tak dalej, i tak dalej. Za chwilę pogadamy, porozmawiamy o Blue Monday, zresztą być może zaraz coś a propos przygotuję, a tymczasem lekki francuski akcent w naszej rozmowie. Francuskie elektro, chociaż czy takie francuskie, Miss Keating i Michael Mayer w utworze Voyage Interieur teraz. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Voyage Intérieur, Miss Kittin i nie The Hacker, z którym to The Hacker Miss Kittin kiedyś zrobiła dosyć znaczącą płytę, a Michael Mayer to był, a to są Anna Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Jeszcze przez chwilę gościem jest Piotr Matejuk, hipnoterapeuta, też nauczyciel w szkole hipnoterapeutów. Tak jest, w profesjonalnej szkole hipnoterapii. Oraz doktorant w Instytucie Psychologii PAN. Blue Monday, zasygnalizowaliśmy ten temat. Jeszcze jak mam ciebie, Piotrze, w jasne, studiu, to jeszcze cię wycisnę. Za chwilę, to znaczy nie jutro, a dziś być może zostaniemy zalani informacjami, że dziś oto jest najbardziej depresyjny dzień w roku. I pewnie ludzie czytający to zaczną właśnie czuć się źle, prawda? Tak, nasz umysł działa. Szukamy również potwierdzeń dla rzeczy, które są nam często wmawiane. Swoją drogą zastanawiam się, czy Blue Monday nie został wymyślony, koncepcja Blue Monday nie została trochę wymyślona przez na przykład producentów alkoholu, żeby zwiększać swoją sprzedaż. Oczywiście tutaj mówię pół żartem, pół serio. No bo pytanie... skoro jest dzisiaj najbardziej depresyjny dzień w roku, no to czemu by się nie napić? A tak naprawdę Blue Monday, cała koncepcja została stworzona przez pewnego naukowca, którego nazwiska teraz nie pamiętam, natomiast obliczano, sprawdzano te obliczenia, te wzory, którymi się posługiwał. No i na ten moment w świecie naukowym koncepcja Blue Monday jest uznawana za naukową bzdurę. Więc... Cliff Arner, mam tutaj z ucha ze studia Cliff Arner, właśnie, że był autorem tej koncepcji. Okay. No tak, to jakieś po prostu obliczenia z tak zwanej głowy wzięte. Tak, więc skoro już wiemy, że jest to naukowa bzdura, no to możemy z pełną radością, z pełną ulgą odetchnąć. Dzisiaj wcale nie będzie. Najbardziej depresyjny dzień w roku, więc nie ma co. On będzie za tydzień. Być może. ale raczej nie dziś. Więc tego bym się tego bym nie słuchał, gdyż miejmy świadomość tego, że jeżeli zaczniemy wierzyć w jakąś teorię, no to ona w naszym umyśle zaczyna szukać potwierdzeń w rzeczywistości. Tak po prostu działa nasz umysł. A w kontekście Blue Monday i depresji naprawdę tego nie chcecie państwo. No właśnie, depresja to nie żarty, panika to nie żarty, napady lęku to też nie żarty. Tak, zdecydowanie nie ma z czego żartować. Mm-hmm. Więc, drodzy państwo, Blue Monday, jutro będziecie się czuć dobrze, prawda? Tego sobie i państwu życzę. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim gościem był Piotr Matejuk, człowiek, z którym też miałem do czynienia i całkiem chyba dobrze wykonujący swój zawód i nauczyciela hipnozy, hipnoterapii i hipnoterapeuty w rzeczy samej. Bardzo tak dziękuję. Jest. Bardzo dziękuję. Do widzenia. A teraz, żeby dopełnić tego wszystkiego, New Order, czyli grupa, która kiedyś nazywała się Joy Division, w utworze Blue Monday właśnie. Jeszcze dobra aura, jeszcze dobra atmosfera została po naszym gościu. To był New Order i Blue Monday, utwór, który zapewne usłyszą Państwo dosyć obficie. Nie wiem, czy w Trójce, ale być może w innych stacjach radiowych, ale nie powinienem chyba o tym mówić, więc już o tym mówić przestaję. A ja też chciałbym, żebyśmy tej nocy jeszcze troszeczkę zrelaksowali się przy dosyć dziwnym utworze, ale o tym za chwilę, bo przed nami dwa cykle, które chciałbym jeszcze w tej audycji zaprezentować, czyli w kamiennym kręgu, to cykl dotyczący stoner rock jako gatunku, który również bardzo lubię, oprócz elektro, oprócz nowej fali, oprócz jeszcze innych utworów, które tutaj prezentuję, będzie również kącik radzieckiej elektroniki. Pamiętam, no mam lat 40, więc pamiętam jeszcze te gierki właśnie firmy radzieckiej elektronika, Wilki Zając, Jajka, Ośmiornica i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu retro kącik również dzisiaj zaprezentuję jeszcze przed godziną drugą, a tymczasem troszeczkę relaksu przy jednym z najbardziej żywiołowych muzyków, czyli Lee Scratch Perry. Z Matt Professorem kiedyś się spotkali, a to, co wyszło spod ucha i ręki tych dwojga dziwaków, no to to właśnie teraz Państwo usłyszą. Thank you. Hand over the five dollars. Madman Dubways to już było, a wysłuchacie oczywiście Annałów Migały w Radiowej Trójce. Powoli już, jak słychać, wracamy do normalnego trybu audycji. No trudno powiedzieć, żeby z gościem był nienormalny, ale widzę, że jeszcze pytania spływają. No niestety nie jestem w stanie ich zadać już naszemu gościowi. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to nie będę nic mówił, nie będę podawał adresu strony, no bo raczej byłoby to pewne nadużycie. Kto ciekawy, ten znajdzie. Tymczasem wracamy właśnie do klimatów, które bardziej lubię, czyli tamte klimaty również lubię bardzo, ale do klimatów, które dominują Annały Migały, czyli troszeczkę zimnego grania. Często jest tak, że prezentuję tutaj zespoły, czasem też za naszej wschodniej granicy, które stylem grania granym współcześnie idealnie wręcz naśladują lata 80., idealnie naśladują zimną falę. Tutaj to nie nastąpi, dlatego że grupa nie jest ze wschodu, tylko z zachodu. I grała właśnie w latach 80., przynajmniej ten utwór, który za chwilę, a mam na myśli grupę Oto. Oto, nie Koto, bo to coś zupełnie innego. Koto to oczywiście instrumentalne Italo troszeczkę. Nie, Oto to przykład na to, że Francuzi również są w stanie grać dosyć zimno. Przynajmniej w tym utworze. Anyway, teraz. Oto Anyway. Jesteście już przeklęci, moi mili, dlatego że prawdopodobnie ten rytm i te dźwięki wbiją się w wasze mózgi, jako i mi się wbiły. Tej francuskiej grupy, to jest utwór z lat 80. Anyway, i będziecie nucić to już podświadomie. Swoją drogą, dosyć takie niepokojące cyrkowe klimaty tutaj są pod koniec. Kojarzy mi się to od razu z przygodami Tytusa, Romka i Atomka, kiedy byli w Londynie wannolotem i Tytus wylądowali na Piccadilly Circus i Tytus wtedy powiedział: Circus, jest to coś dla mnie. I pamiętam, że wtedy jako dziecko ogromnie chciałem zobaczyć ten Piccadilly Circus, czy to jest rzeczywiście cyrk, czy jest to coś innego. Takie wolne skojarzenie. Wolne skojarzenie. Słuchacie, Annałów migały jeszcze do drugiej. A teraz już przekształciliśmy się z audycji ekspercko-psychologicznej w audycję muzyczną, klasycznie muzyczną. Teraz utwór, który też ma dla mnie przynajmniej swoją mini historię. Otóż ja ostatnio przebywam dość często w Gdyni, w pewnym lokalu. No tak moje koleje życiowe się potoczyły, że w tejże Gdyni spędzam troszeczkę czasu. I gdy w tymże lokalu zaprezentowałem ten utwór, który za chwilę, to była tam grupa młodych ludzi, którzy mieszkają nieopodal. Ludzi tak zwanych, jeśli młoda dziewczyna słuchająca alternatywnej muzyki to alternatywka, podobno ostatnio, no to tacy młodzi ludzie, mężczyźni, to, czy ja wiem, alternatywniacy, no otóż grup, mam nadzieję, że ich teraz nie obrażam. Zresztą, co jest obraźliwego w tym stwierdzeniu, właśnie grupa młodych alternatywniaków odwiedziła ten lokal w Gdyni i ja zaprezentowałem utwór, który za chwilę usłyszycie, i ci młodzi ludzie z miejsca rozpoznali tę grupę, co znaczy, że duch w narodzie nie ginie. Przede mną i przed wami również włoska grupa Sowiet. No właśnie, nazwa tutaj jest myląca. A propos Sowiet, to perełki radzieckiej elektroniki zostawię na koniec audycji. Tymczasem nowa fala z Włoch, chociaż nagrana już w XXI wieku. Sobie, Ekstaz, Iwan Nałach, Migały. Do drugiej jeszcze się słyszymy i naprawdę jest mi bardzo dobrze, bardzo miło, że piszecie, że czuję was, bo tutaj w tym studiu radiowym jest tak, że gadam do pana realizatora, do Aleksandry, wydawczyni tejże audycji, i tak brakuje takiego szerszego towarzystwa i nie czuję się tego, że docieram do waszych uszu, ale elektronicznie dajecie mi znać. Przypominam, annaly@polskieradio.pl, albo można również w mediach społecznościowych znaleźć moją audycję, po prostu Annały Migały. Mówiłem troszeczkę o Gdyni i o Kaszubach, więc nie będę mówił co szczegółowo, natomiast jest taka pora, że przed tym, co za chwilę powiem, muszę zażyć troszeczkę kaszubskiego stricte specjału. Uwaga. Okej. O tak. Przepraszam, ale spowodowało to pewne wrażenia zmysłowe. Mogę policzyć własne neurony właśnie w tej chwili. Wrażenie świeżości dotarło aż do potylicy. Nie będę mówił, co przed chwilą zrobiłem. Zrobiłem to, co zrobiłem, a to po to, żeby przedstawić wam nowy cykl w Annałach Migały. Cykl w kamiennym kręgu, jeśli ktoś ma tyle lat co ja lub około, to pewnie pamięta tę nazwę. To było bodajże dokończenie serialu Niewolnica Izaura. Nieważne, w ogóle ten serial jest nieważny. Ważne jest to, co za chwilę zaprezentuję, i utwór grupy z San Francisco. Ja już wcześniej prezentowałem utwory stoner rockowe i nie zamierzam przestać. Dlatego, że mają swój niepowtarzalny, pustynny klimat. Już za chwilę grupa o dosyć wdzięcznej nazwie Acid King w utworze... No właśnie, jaki to jest utwór? No przecież wiem jaki. Electric Machine. Ci ludzie grają tak jak Black Sabbath w swoich wczesnych latach i niech tak zostanie. Acid King, Electric Machine. Teraz. Halo, jesteście tam jeszcze? Czy dostatecznie nie rozjechał was walec kwaśnych królów? Mam nadzieję, że nie. Dalej jesteśmy w annałach Migały. I teraz utwór, który chciałbym teraz zaprezentować, to będzie prolog, to będzie wstęp do tego, co na końcu. Ostatnio odkryłem w ogóle wielki świat radzieckiej elektroniki, ale zanim to nastąpi, chciałbym, żebyśmy właśnie powoli zaczęli cofać się w czasie, bo przed nami brytyjska grupa. Czasem mówiło się, przynajmniej w czasach, kiedy ja byłem dzieckiem, Zyk Zyk Marcheweczka. To nie będzie Zyk Zyk Marcheweczka, tylko Zyk Zyk Sputnik. Brytyjska grupa nowofalowa, taki nowofalowy teatrzyk, mieli dosyć ekstrawaganckie stroje i makijaże również, absolutne lata 80. Zyk Zyk Sputnik to brytyjska grupa, która między innymi współpracowała z Giorgio Moroderem. Giorgio Moroder to ten człowiek, o którym Daft Punk, grupa Daft Punk zrobiła cały osobny, bodajże 7-minutowy utwór. A ten, który za chwilę usłyszymy, był właśnie wyprodukowany przez Giorgio. F1 F11 Ultra Violence Mix w wykonaniu Zyk Zyk Sputników. Ultra Violence, czyli nawiązanie do filmu Mechaniczna Pomarańcza. Filmu, który kiedyś był jednym z moich bardziej ulubionych do czasu, kiedy nie dowiedziałem się, że został w stosunku do książki dosyć mocno okrojony i w ogóle wymowa książki i wymowa filmu to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale skupmy się na muzyce. Zyk Zyk Sputnik, a za chwilę prawdziwy Sputnik, którym polecimy wyżej niż gwiazdy. Don't give it. Zygzyk Sputnik to był przedostatni utwór w dzisiejszej audycji. Było mi jak zwykle bardzo miło. Lubię was zaskakiwać, dlatego czasem te audycje są śmieszne, czasem są poważne, czasem staram się tak nawet lekko dotykać pewnych rzeczy, które być może pomogą i wam, drodzy słuchacze, i mi. Taka była też dzisiejsza wizyta mojego gościa, za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję. To były Annały Migały. Słyszymy się za 2 tygodnie. Bardzo dziękuję również za kontakt mailowy, za pisanie również tutaj w mediach społecznościowych. Cały czas rośniemy. Grupa słuchaczy, grupa fanów audycji rośnie. Fanów? Nie. Raczej staram się nie rozgraniczać tych dwóch światów. Po prostu grupa nas wszystkich. Dobrze, bo się już zapędziłem troszeczkę, a czas na to, co zapowiadałem już wcześniej. Grupa Majak, tak się nazywali. Grupa, która przede wszystkim grała radziecką elektronikę w stylu retro, dlatego właśnie teraz ich utwór Majak i Wyższe Zwiest. To jeszcze z czasów, kiedy ja sam konstruowałem z plastikowych, dosyć niewygodnych klocków rakiety i sam marzyłem o podróżach w kosmos. A moje życie troszeczkę potoczyło się inaczej, być może nawet lepiej. Chciałbym z takim przesłaniem zakończyć dzisiejszą audycję. Wzlatujcie wyżej gwiazd, wzlatujmy razem. Majak, Wyższe Zwiest, a my słyszymy się już za 2 tygodnie. Cześć!